strefy euro, reform tam, żeby to były mechanizmy, które lepiej reagują na szybko zmieniającą się sytuację gospodarczą, czy też więcej do odrobienia lekcji, tak, jest po naszej stronie, znaczy, że my musimy się zreformować i podgonić Europę. Hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Czy strefa euro, czy my? No my oczywiście mamy wpływ na to, co my zrobimy, nie do końca mamy wpływ na to, co zrobi strefa euro. Jeżeli porównamy, jak funkcjonuje gospodarka Stanów Zjednoczonych i gospodarka strefy euro, to przez pewne rozwiązania, które są w Stanach Zjednoczonych, a których nie ma w strefie euro, możemy powiedzieć, że jest większa solidarność w Stanach Zjednoczonych. Przypuśćmy, że jeden stan ma poważne kłopoty, to co się dzieje? Dostaje transfer z budżetu centralnego i te kłopoty są w jakiś sposób złagodzone. Czy chociażby harmonizacja niektórych regulacji pozwala, że przepływ siły roboczej jest większy pomiędzy Stanami w Stanach Zjednoczonych niż w krajach strefy euro. Tutaj jeszcze trzeba było powiedzieć o barierach językowych, o wielu różnych rzeczach, więc i porównując strefę euro i Stany Zjednoczone, na pewno ten stopień solidarności pomiędzy krajami strefy euro a tym, co mamy w Stanach Zjednoczonych, jest mniejszy. Natomiast trzeba docenić, co się działo w krajach strefy euro i strefie euro przez ostatnie 5 lat. Mamy wzmocnienie reguł na poziomie krajowym. Mamy... To na koniec krótko, bo tak, kończy się czas. Czy w ciągu 5 albo na przykład 10 lat jesteśmy w stanie wyrównać ten poziom na tyle, żeby o wyzwaniach było mniej, a więcej o korzyściach? To jest tak jak z Euro 2012. Jak dostaliśmy organizację Mistrzostw Europy, to można powiedzieć, polskie stadiony, polskie lotniska, polskie autostrady wyglądały tak, że było pytanie, czy my zdążymy. I tak samo tutaj, ja nie byłbym jak gdyby skłonny ustalania daty, czy to jest 5 lat, czy 10 lat, ale dobrze by było mieć wyznaczony kierunek. I tutaj w tym raporcie staramy się wyznaczyć kierunek, Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Michał Rubaszek z Instytutu Ekonomicznego NBP. Paweł Sautys, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 19, mamy czwartek, 20 listopada. Na serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Grupa protestujących wtargnęła do siedziby PKW. Sama komisja zapowiada, że jutro powinny być znane w końcu wyniki wyborów samorządowych. Uwaga na śliskie drogi. Wieczorem i w nocy może padać marznący deszcz, powodujący gołoleć. Bez poprawek i jednogłośnie Senat przyjął ustawę o oskładkowaniu tzw. śmieciówek. Protestujący w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Do środka wdarło się kilkadziesiąt osób, które wcześniej demonstrowały przed budynkiem. Demonstranci to głównie osoby sympatyzujące z Kongresem Nowej Prawicy i Ruchem Narodowym. Żądają powtórzenia wyborów i odwołania członków PKW. Protest ten obserwuje Michał Fedusio. Protest rozpoczął się standardowo. Do zgromadzonych przed gmachem PKW przemawiali liderzy Kongresu Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego. Domagali się stanowczo powtórzenia wyborów i wznosili przy tym antysystemowe hasła. Po około 40 minutach pikietujący przeszli pod same drzwi budynku komisji. Część z nich wbrew apelom organizatorów weszła do środka. Doszło do starć z ochroną. Na miejscu jest też policja pilnująca wstępu do PKW. Części osób udało się jednak przedostać na piętro i teraz w środku sali dla mediów jest około 30-40 osób domagających się wyjaśnień od przewodniczących Państwowej Komisji Wyborczej. A tymczasem PKW uspokaja, że wyniki wyborów powinny być znane jutro. Teraz już Państwowa Komisja Wyborcza zna wyniki wyborów z 98% Komisji Wyborczej. Formalnie prace zakończyły na razie tylko dwie komisje wojewódzkie w Opolu i w Toruniu, ale pozostałe protokoły powinny dotrzeć do Warszawy wkrótce, informuje wiceprzewodniczący PKW Stanisław Kosmal. Na obecną chwilę 98% protokołów wszystkich komisji terytorialnych, czyli gminnych, powiatowych i wojewódzkich, spłynęło już do komisarzy wyborczych. Brakuje tylko 2% tych protokołów. Jeżeli te 2% spłynie, to już będą wszystkie protokoły, które wpłyną do komisarza. I te brakujące protokoły powinny do PKW dotrzeć do rana. Nie wiadomo, jak protest w PKW wpłynie na przebieg liczenia głosów. Zima atakuje deszczem ze śniegiem i gołoledzią. Wieczorem i w nocy szczególnie uważać muszą kierowcy na wschodzie Polski, ostrzega synoptyk Grażyna Dąbrowska. Słabe warunki zatrudnienia powodują to, że młodzi ludzie na przykład szukają alternatyw za granicą. W tym okresie zmiany demograficznej musimy myśleć o tym, że za chwilę może nam zabraknąć kapitału ludzkiego, więc musimy się troszczyć o wszystkich tych, którzy chcą się realizować na polskim rynku pracy, a nawet zawalczyć o to, żeby do Polski wracano. To wyjaśniał wiceminister pracy Jacek Męcina. Chodzi o projekt, który wprowadza m.in. oskładkowanie umów zleceń. Po Sejmie Senat uchwalił tę ustawę w sprawie tzw. śmieciówek. Ustawa została przyjęta jednogłośnie. Z nowelizacji przepisów nie są zadowoleni natomiast zatrudniający. Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przewiduje, że przybędzie osób zatrudnianych nielegalnie. W niektórych branżach wręcz jest podstawą do tego, że one są w całości pozostawione w szarej strefie. Branża budowlana, małych firm budowlanych, to jest generalnie branża szarej strefy. Tam nie opłaca się zatrudniać z uwagi na zapłacone koszty płacy związane ze wszelkimi składkami ZUS-owskimi. Ustawa w sprawie śmieciówek przeszła bez poprawek, teraz trafi na biurko prezydenta. A w serwisie w tej chwili sądowy wyrok, którego nie da się wyegzekwować. Orzeczenie wydał dziś białostocki sąd. Uznał, że burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski powinien stracić mandat, bo nie zrezygnował na czas z funkcji wiceprezesa lokalnego klubu sportowego i złamał w ten sposób ustawę antykorupcyjną. Ale chodzi o kadencję, która właśnie się kończy. Zbigniew Karwowski Monikami będzie rządził nadal, bo ostatnie wybory wygrał już w pierwszej turze. Obejmując mandat wójta, burmistrza, prezydenta, warto pamiętać. W stosunku do tych osób występuje całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomina dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Aneta Kuberska. Proszę mi uwierzyć, że nie każdy samorządowiec był świadomy tego, kiedy CBA podjęło działania kontrolne. Wszyscy samorządowcy zaczęli czytać te przepisy. W przypadku Zbigniewa Karwowskiego było już za późno. CBA złożyło wniosek o wygaszenie mu mandatu. Wojewoda wydał odpowiednie zarządzenie, ale burmistrz odwołał się do sądu. Pewne okoliczności wnosiliśmy akurat do wyjaśnienia. A nie było to trochę tak, że graliście na zwłokę? Nie, nie. Wszystko było zgodnie z literą prawa. Było wyznaczonych kilka terminów rozprawy, które nie odbyły się z powodu zwolnień lekarskich przedkładanych przez skarżących. Mówi sędzia Danuta Tryniszewska-Bytys. Było też kilka wniosków formalnych, a po ich odrzuceniu zażalenia. I tak to trwało do końca kadencji. Termina jest nierychliwa, ale sprawie Ale co komu teraz po takiej sprawiedliwości? Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport Trójca, Michał Gąsiorowski. Wiadomości dnia dotyczą jak na razie Formuły 1 i naszej siatkówki. W Formule 1 potwierdziło się, że Fernando Alonso odchodzi z Ferrari, a zastąpi go czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel. Alonso najprawdopodobniej przejdzie do McLarena. Co z naszą siatkówką? Minister sportu Andrzej Biernat spotkał się z członkami zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w związku z tymczasowym aresztowaniem podejrzanych o korupcję prezesa i wiceprezesa. Zapowiedział, że konieczne jest jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów PZPS. To ważna i ciekawa wiadomość dla fanów piłki ręcznej. 14 grudnia w Lublinie zostanie rozegrany pokazowy mecz Polska kontra reszta świata. Drużynę reszty świata poprowadzą Manolo Cadenias i Tałan Duszebajew. Spotkanie zostanie zorganizowane w związku ze zbiórką pieniędzy na leczenie chorego na nowotwór drugiego trenera Viva Teuronu Kielce Tomasza Strząbały. Dla Szwajcarów to będzie za to weekend pełen wrażeń. Mają szansę po raz pierwszy w historii zdobyć Puchar Davisa. Przez ostatnie kilka dni kibice tenisa zastanawiali się, jak będzie z Rogerem Federerem. Wyzdrowieje czy nie? Bo przecież w minioną niedzielę z powodu bólu pleców wycofał się z finału turnieju Masters. Okazuje się, że Federer wraca do zdrowia, zapewnia kapitan szwajcarskiej drużyny Severin Luetti. Przyglądamy się sytuacji dzień po dniu, ale mamy wrażenie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Oczywiście dotychczasowe treningi Rogera nie były tak intensywne jak gra w meczu, ale zebraliśmy sporo informacji. Teraz musimy to wszystko przeanalizować i podjąć decyzję. Najważniejsze jest to, że Roger nie czuje już żadnego bólu podczas gry. W finale, który potrwa przez cały weekend, Szwajcarzy zmierzą się z Francuzami. W pierwszych meczach singlowych Federer zagra z Monfisem, a Wawrinka z Jean-Wilfriedem Tsongą. Medal jest coraz bliżej. Kinga Siwa awansowała do ćwierćfinału bokserskich mistrzostw świata w kategorii 60 kg. W 1/8 finału pokonała Tasamale Tsongyang z Tajlandii. Z dalszej rywalizacji odpadła za to niestety Lidia Fidura. Z drugiej strony osi kontaktu fizycznego toczy się pojedynek o tytuł szachowego mistrza świata. Po 9 partiach wciąż prowadzi broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen. Wygrywa z Hindusem Viswanathanem Anandem 5-4. Dzisiejsza partia zakończyła się remisem po 20 posunięciach. No i teraz coś dla tych, którzy słuchali wczorajszej rozmowy, bo rozumiem, że wczoraj, Robert, dużo rozmawialiście o szachach. Tak. Za to, jak przebiegała dzisiejsza partia. Zawodnicy powtórzyli debiut z 7 partii, wariant berliński, obywatelski w partii hiszpańskiej. Ta poprzednia partia trwała najdłużej w meczu, zakończyła się po 122 posunięciach, ale tym razem w 13 posunięciu Anand zagrał nowinkę, która doprowadziła go do pozycji, w której zawodnicy trzykrotnie powtórzyli ruchy, co oznaczało remis na szachownicy. Cóż za emocje w tej partii dzisiejszej. Wiesz, że tam jest dwóch doradców u Ananda w sztabie, dwóch Polaków? Wszyscy, którzy słuchali wczorajszy rozmowy. A propos tych nowinek, to być może właśnie Polacy mu podsunęli te nowinki. Tak się zagranie nazywa, że nie wiesz tego tak dosłownie. A propos osi... Że to nie jest jakiś wynalazek, po prostu tak się nazywa pewne zagranie na szachownicy. A propos osi kontaktu fizycznego, tak, bo to po drugiej stronie, jak powiedziałeś, to też jak w boksie 12 rund. No tak, rzeczywiście, ładnie. Anand, bierz go nowinką. Noc bardzo zimna i śliska, niestety. Zaczyna się, proszę państwa, już na dobre i na złe właściwie. Na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podkarpaciu lekko poniżej zera. W centrum, w okolicach zera, na zachodzie i na północy do plus dwóch, ale we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg i do tego marznące opady powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro rano słabe opady deszczu, przechodzące po południu w opady deszczu ze śniegiem i wieczorem możliwy. No daj spokój już, śnieg. No daj spokój. Tak daleko nie sięgaj? Nie sięgaj tak daleko. Temperatura jutro do 6 stopni na Pomorzu Zachodnim. Od, no to może to pomina od ilu. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy państwu i do usłyszenia. I dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Od zera jutro. W ciągu dnia. Cudownie, musiałem naprawdę to powiedzieć, no bo kierowcy mogą być niektórzy zaskoczeni, a tej nocy jutro nie będą najłatwiejsze warunki do jazdy. No, kiedyś to musiało nastąpić, ale musiało. Jest już prawie grudzień, a jeszcze jest na plusie cały czas temperatura. Trzeba wyciągać pozytywy. Z jednej strony jeden głos, z drugiej strony drugi, a jak na meczu tenisa, tylko tak pomiędzy wami. Pak, pach, tutaj berlińskie warianty, tutaj gołole. Jak na meczu, tutaj hiszpański, na meczu szachowym. Tutaj od zera. Nowinki, tak? Nie. Nowinki, ale zaczęło się od debiutu w wariancie berlińskim w partii hiszpańskiej. Tak. Szach. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Klingenthal już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak Multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie pasta Blenda Med 100 ml kosztuje 7,99, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 4,44. Kupuj multilogicznie, bo za dwie pasty Blenda Med zapłacisz o 44% mniej, tylko 4,44 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Idą święta, mokro, zimno, kolejki. Nie ma gdzie zaparkować. Macie jakiś lek na przedświąteczną gorączkę? Mamy! Payback.pl z ofertami topowych sklepów internetowych. Prezenty dla bliskich bez wychodzenia z domu. A dla pani nawet do 1000 punktów Payback w prezencie. Pan to mi jak gwiazdka z nieba normalnie. Nie martw się przedświąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl/prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online. A dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Zespół Goat o tym, co właśnie teraz robimy konsekwentnie. Chowamy się przed słońcem i to jest idealne wprowadzenie w nasze dzisiejsze nastroje. Chociaż tak naprawdę one będą bardzo słoneczne, ale będą to nastroje takiego pięknego, słonecznego, letniego dnia. I kiedy wieczorem jesteśmy na koncercie i naprawdę wszystko tak idealnie do siebie pasuje. Dzisiejsze wydanie programu alternatywnego będzie w przeważającej części koncertowe. Retransmisja koncertu zespołu Rasmendalizm z festiwalu Open Air 2014. To był koncert, myślę, bardzo ważny dla grupy, podczas którego na scenie było wielu gości. Zresztą mam nadzieję, że sami już za kilkanaście minut powspominają właśnie ten występ w naszym studiu, bo czekamy na ich przyjazd. Koncert rozpoczniemy już przed godziną 20, żeby zdążyć z całością przygotowanej retransmisji, a potem dokończymy po 20. Tak więc warto nadstawiać uszu przez cały czas. Co jeszcze zdążymy zrobić? Zdążymy z całą pewnością spotkać się z płytą tygodnia i zrobić konkurs i zdążymy też odtworzyć nowiutką płytę innego szwedzkiego zespołu, bo Goat to zespół ze Szwecji, jak słychać. Teraz także będzie słychać wszystko, co najpiękniejsze w szwedzkiej muzyce. Wild Birds and Peace Drums. the smell of jungle from possible. Give what you got, give all away, like falling down without being afraid. That's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, me. Ah, that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, me. Ah, no, that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, me. Ah, no, that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, me. For better days, and to just observe, not taking part. You should be given to the red and the purple, the colors of the heart. But that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, ne. Ah, no, that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, ne. Not easy, nah, easy, no, no, easy, ne, easy, me. Ah, no, that's not easy, nah, easy, no, easy, ne, easy, me. Właśnie genialnie zaczyna się najnowsza płyta duetu Wild Birds and Peace Drums. Są ze Szwecji. Może nie do końca oddają to, co można kojarzyć ze szwedzką muzyką, no ale właśnie ta płyta zatytułowana po prostu Rytm przynosi mnóstwo podobnych wycieczek. Fani tego zespołu już o tym wiedzą, a jeżeli ktoś nie próbował, to ten album będzie doskonałym wstępem do znajomości z duetem Wild Birds and Peace Drums. Teraz otwieramy naszą płytę tygodnia, dosłownie otwieramy, bo ona zaczyna się w ten sposób. Thank you. Tak zaczyna się płyta Electric Youth, to jest nazwa duetu, a płyta nosi tytuł Inner World, ich świat wewnętrzny, nad którym pracowali bardzo, naprawdę bardzo długo, bo przypomnę raz jeszcze, że piosenka A Real Hero, którą wspólnie z Collage podarowali filmowi Drive, ukazała się razem z filmem w roku 2011, teraz mamy rok 2014, właściwie jego końcówkę, a duet debiutuje. Ta płyta przynosi tak naprawdę bardzo słodkie ujęcie muzyki elektronicznej, taki bardzo konsekwentny romans elektroniki z popem i myślę, że to ujęcie może mieć naprawdę wielu fanów, ale też mogą być tacy, których tego rodzaju dźwięki będą zrażały od właściwie pierwszych sekund. W tym wstępie tego nie było jeszcze słychać, natomiast w tym utworze, który następuje dalej, z całą pewnością właśnie te wszystkie cechy się ujawnią. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby album wygrać na własność, będzie dotyczyło filmu, skoro od filmu wszystko się zaczęło. To kto był reżyserem filmu Drive? Agata czeka, 2 2 7 3. Płyty także czekają na poprawne odpowiedzi. Electric Youth, to jest ta płyta, której słuchaliśmy, In a World, ich debiutancki album, nasza płyta tygodnia, która już teraz znalazła swoich właścicieli. A to jakże delikatne chrząknięcie należało do jednego z naszych gości. Mentos chrząkał. Dobry wieczór. Dobry wieczór, chrząkałem. Jest z nami też raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ja zachowywałem się poprawnie. To tak, ale to się jeszcze okaże, bo wszystko może się zmienić. Sytuacja... Miejmy nadzieję. Jest rozwojowa. Raz mentalizm u nas w ważnym momencie swojego życia. Rok temu, a właściwie no prawie rok temu, wydawaliście płytę Za młodzi na Heroda, a teraz ja tutaj trzymam wersję złotą i winylową i w ogóle to duma, prawda? Taka tak yes. wydana płyta. Bardzo się cieszymy z tego, że w końcu ten winyl doszedł do skutku. Tak. Jesteś a też jest tak, że każda płyta jest dumą, nawet jak jest czarna. I srebrna, i złota. Ale przepraszam, bo właśnie teraz dopiero dotknęłam i zorientowałam się, że nie tylko winyl jest złoty, naprawdę złotego koloru, tylko że nawet okładka ma tłoczone napisy i że można, no, można dotykać. Słyniemy albo i nie z tego, że przywiązujemy dużą uwagę do takich estetycznych szczegółów. A propos estetyki, to jutro pokazujecie teledysk do swojego całkiem nowego utworu. Czy on także jest estetyczny i dopracowany w każdym szczególe? Nie, nie, nie jest. Jest słaby. To jest słaby klip. Ale klipy trzeba robić, żeby promować swoją muzykę, więc też zrobiliśmy. Zapraszamy w niedzielę przed monitory. My robimy muzykę niedoskonałą, 20. Dlatego jest taka fajna. No właśnie, ale może być tak, że po prostu klip nie nadąża za samą muzyką. Nadąża. Ja pozdrawiam Piotrka, który robił klip i ja uważam, że jest bardzo Mieszka, fajny. Który trzymał kamerę. Słuchajcie, ale ja teraz muszę was wprowadzić do świata, może o którym wiem trochę więcej niż wy. Moda. Kuchnia. Jestem obrażona dwa razy przez was. Jeszcze raz zacznę to zdanie. Wprowadzę was do świata, o którym wiem więcej niż wy. W radiu nie broni się ironia. Od razu was ostrzegam. Wszystko, co mówicie ironicznie i wydaje wam się, że jest oczywistym żartem, zostanie odebrane dosłownie i będziecie się z tego tłumaczyć do końca życia. To jest to samo, co w internecie. Tak, więc możecie teraz szybko przeprosić wszystkich, którzy pomyśleli, że ten klip jest naprawdę niedobry. Przepraszamy, klip jest bardzo fajny, jest do naszego nowego utworu. Nadążę za tym utworem. Który również jest doskonały i zapraszamy Cieszymy się z niego, nie możemy się doczekać reakcji ludzi, które będą tylko pozytywne. I świetnie, i to jest właśnie idealny nie stosunek było w tym do życia. Ironii. Nie było w tym ironii, to było świetne, wprost powiedziane. Jutro w Warszawie w 1500 metrów do wynajęcia taka sytuacja, że koncert, tak, i premiera tego teledysku, a potem w internecie 23, w niedzielę o 20. Zgadza się. Niedziela, klip, premiera o 20, dzień to prawie święty, jak teatrze, święcić. Prawda? Aha, no dobrze, to a propos święcenia, otworzymy w takim razie, otworzyłam już opakowanie z Za młodzi na Heroda w wersji winylowej. Jesteśmy na stronie D, na drugiej płycie na stronie D i słuchamy prosto z winyla, bo wszystko się udało, więc powinno zagrać. Jesteście na to gotowi? Jesteśmy, yeah. Tak, jak najbardziej, bez ironii. Yo. Problemy off, ciuchy off. Otwieram butle, zamykam tydzień. Telefon off, nomofon off. Nie ma opcji, że się zawinę. OCP, ciebie zawinę, wypuszczę cię. Nie wiem za ile, powiedziałbym ci, jak skończy się noc, ale nie znam siebie na tyle. Drink jak bomby, topisz mój lód. Zamykam oczy, widzę, że żyję. Nie grozi mi jakaś soda czy coś. Nie chcą mnie media, woda czy prąd. Nie robię tego, co da mi sos. Swój ideał robi, to szkoda mi go. Pytasz, co możesz zrobić dla mnie w piątkową noc. Polać mi coś, podać mi bro, odpalić ląd. Nie wierzę, że mówię te słowa na głos. Nie masz pojęcia, co mam za rok. Zadajesz pytania, kto dał ci głos. Chcę, żeby dali mi żyć, nie muszą mnie lubić, chcę palić i pić. Gorąco lecą peruki z głów, ja też mam wszystko z bani jak nic. Czekam jak raz mentalizm na hit, aż zniknie im uśmiech, spalić wstyd. Znikną pytania o zdrowie i życie i czemu nie jestem taki jak ty. Otworzę szampana, podaję whisky, podpali nas, noc nie zgasi nas świt. W takich momentach widać, że żyję, mam oko na wrogów i na twój tyłek. Możesz się zatrzymać na chwilę, nie pytaj na kiedy, nie pytaj za ile. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie wiem, co robią Rostowski z Tuskiem. Łyknij drinka, porwij bluzkę, zostaw nasze ciężkie życie, zmienimy je jak konstytucja. Jakie plany na przyszły tydzień? Zacznij dzisiaj, skończmy z jutrem. Będę twoim klikle rapu. Nie będziesz więcej słodzić cukrem. Musimy tylko topić wódkę i ruszyć stąd. Zrobić burdel, przestań pytać, kto jest kto i czemu wśród tych ławek nas nie ma. Pójdę do piekła za boskie flow. Nie poznaję siebie już nawet na siema. Prędzej ślepy niż lustra, zobaczył prawdę o nas. Wyłażę z podziemia, ale co to zmienia? Do wyświetlenia, czy lepiej się będzie żyło od teraz? Miałbym więcej przyjaciół raperów, gdyby chodziło tylko o zera. Głośno myślę, lubiłem kilku, ale poszło w biznes. Pewnie dałbym więcej metafor, ale minął wiek, nim pojmą wszystkie. Po co te pytania? Odpowiedzi zapomnisz, jak moją ksywkę machasz rękami. Nie wiesz co robić, jedziesz tematem jak monocyklem. Pogadam z tobą jak Leon Artes, zmoro znikniesz. W takich momentach widać, że żyję, mam oko na wrogów i na twój tyłek. Możesz się zatrzymać na chwilę, nie pytaj na kiedy, nie pytaj za ile. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Chcę tylko hu, ha, ja proszę hu, ha. To było słychać, że gramy ze złotej płyty winylowej, moim zdaniem. Raz Mentalizm w naszym studiu graliśmy właśnie z winylowej płyty, ale zmierzamy do tego, jesteście? Jesteśmy, tak, obecni. To jest radio, jakby człowiek tutaj właśnie się poprzez głos kształtuje, rysuje swój obraz. Trzeba nam tłumaczyć te pewne rzeczy cały czas. Czyli sapać. Wziąłem, tak. Można też tak zaznaczyć swoją obecność. Będziemy słuchać już za dosłownie 4 minuty koncertu, który został zarejestrowany podczas festiwalu Open Air latem tego roku. Trochę inaczej było na dworzu. No i też bardzo dużo działo się na scenie, na której stanęliście. Możemy przypomnieć tą koncepcję, bo za chwilę wszystkich naszych słuchaczy zaleje fala instrumentów i będzie w ogóle naprawdę działo się na wiele sposobów. Przypomnijmy ten koncept, żeby grać właśnie z muzykami. Okej. Graliśmy w składzie 11-osobowym. Koncert zaaranżowany, rozpisany i skomponowany przez naszego klawiszowca Marka Wieremiejewicza Torta. I gra się nam w takim składzie po prostu wspaniale, bo muzyka płynie, jest na żywo, a nawiązując jeszcze do tego, zapraszamy również jutro, bo jutro gramy z sekcją Dentów 1500. Dokładnie tą samą, z którą graliśmy na Openerze i też jest bardzo fajnie i energetycznie. Takie rejestracje oczywiście zawsze mają to do siebie, że coś tam przekłamują i ludzie, którzy stali pod sceną, pewnie jakieś elementy widzieli inaczej albo słyszeli. Tutaj na przykład właśnie te dęciaki będą się bardzo rzucały w uszy i często będą wychodziły na plan pierwszy. Czasami nawet zakrywając twój głos, ale może to dobrze, bo tam śpiewasz w różnych językach świata. Tak. Czasami po fińsku. Może od razu powiedzmy to, że to na moją prośbę niektóre takie wyrazy uchodzące powszechnie za niecenzuralne zostały tutaj z tego występu wyjęte, więc to nie był pomysł chłopaków, ale to oni doprowadzili do tego, że ta retransmisja ma taką formę, a właściwie produkcja Menta tutaj odegrała zasadniczą rolę. Dziękuję ci bardzo za ten wysiłek włożony po czasie. Nie ma sprawy. Tak naprawdę to chyba Arka i Marka też praca, bo tak. Podczas naszej dzisiejszej próby chłopaki oni robili, tak, a ty... robili rewersiki na niektórych słowach, więc ja nie mogłem, bo musiałem grać bębenki. No wiadomo. A powiedzcie jeszcze o jednej rzeczy. Czy takie odsłuchiwanie po kilku miesiącach sprawia radość czy ból? Ja bardzo nie lubię siebie słuchać na żywo albo z płyt. Nie wiem. No nie... my trochę to inaczej zapamiętujemy grając na żywo, bo nie słyszymy tych błędów, a jak je słyszymy, to one od razu znikają i ich nie ma, a tutaj niestety są już, zostają na tym nagraniu. Nie było tam ani jednego błędu. Ale właśnie... Jeżeli były, zostały wycięte. Dokładnie. Tak, na rewersiku. Jak jest krzywo stopa, to ją obróciliśmy do tyłu. Jest okej. Okay. Nie, fajnie się tego chyba słucha tak naprawdę. Mi się wydaje, że nawet bardzo fajnie. Zresztą za chwilę wszyscy się przekonają. To, czego my też nie widzimy stojąc pod sceną, to jak wy widzicie nas ze sceny. Czy w ogóle widzicie, dostrzegacie? Będzie publiczność słychać? No ale jak to wygląda z waszej perspektywy? W ogóle sam ten fakt, już tak ujmując to ogólniej, że przyszli ludzie i że przyszli po to, żeby właśnie was posłuchać, mając do wyboru, bo na festiwalach zachodzi taka sytuacja, mnóstwo innych możliwości. Ja bardzo lubię naszych słuchaczy i ludzi, którzy stoją pod sceną i mam nadzieję, że udaje mi się nawiązywać z nimi kontakt za każdym razem, jak gramy koncert. Cóż, tak naprawdę to, czy koncert jest udany, czy nie, zależy od publiczności, bo my tylko zwracamy im tą energię, którą dostajemy od nich. Więc cała zasługa udanych koncertów to słuchacze. Widzimy tych ludzi, ale nie patrzymy raczej w oczy, bo to się nieraz... Ja patrzę. Tak, ty patrzysz. Tak. My tam z tyłu jak gramy, to raczej nie patrzymy, bo różne z tego wynikają sytuacje, które nie przeszkadzają nam później na przykład w graniu, jak się z kimś złapie kontakt wzrokowy kilkukrotny. I tutaj nie mówię o jakichś sytuacjach damsko-męskich, tylko ogólnie. Ogólnie... No tak, oczywiście to mogłoby rozproszyć i przeszkodzić w graniu, gdybyś nagle zaczął romansować z każdym, komu spojrzałeś w oczy. Nie, właśnie nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że nie wiem, jakaś tam bariera musi chyba w tym wszystkim być, w sensie scena pod sceną. Czyli chodzi bardziej o to, że jeżeli nie dostrzegasz tak konkretnego człowieka, to łatwiej trochę się gra. Trochę żałuję, że to powiedziałem, bo... Myślę, że teraz wiele osób się pamiętasz, jak nie zwróci. Mogliśmy znaleźć Arka na openerze, w sensie jak na niego czekaliśmy? Też chciałam to przypomnieć. Oczywiście temat. To jest temat taki, bo tak. Wywiad z Transmentalizmem na openerze polegał na tym, że jakieś zasieki były potworne i trudno było dojść. Mentosowi się udało, a Arkowi się nie udało. No i też pamiętam nawet, jak się nazywał Cukierek, z którym Mentos wtedy przyszedł. Ale nie mogę tego powiedzieć na antenie. Dobrze, to jest ten moment, w którym już przestajemy gadać i musimy wejść do świata muzyki. Jestem naprawdę super zadowolona z tego, że za chwilę ta muzyka tak zaleje wszystkich i Transmentalizm w tej wersji zarejestrowanej na festiwalu Open Air pojawi się na naszej antenie. Czy jakieś słowo do publiczności? Coś w ostatnim zapraszamy jutro, słowie? Cieszcie się, słuchajcie i gratulacje dla was, macie doskonały gust. Raz i będę w naszym studiu, raz Transmentalizm. A kiedy będzie nowa płyta? Cała płyta? Zapraszamy do słuchania koncertu. Koncertu i śledzenia naszego Facebooka i wszystkich źródeł informacji, które pochodzą od nas. Jesteście niezwykle sympatyczni. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Dobranoc, pa, pa. Jesteśmy teraz od tego momentu w Gdyni. Przed bycankami w teamie, kiedy za mój skupić mi topił asfalt, chcę topić asfalt z tym planem gdzieś raperzy jak reprezentacja Polski, wiem, że hajuta potrafią i cię męczy żal. Wszystkie pingwiny chciałyby latać, znam raperów prywatnym, więc mnie śmieszy rap. W ogóle rap to jakiś nordyk łowik, nikt nie wie o co chodzi, ale wszyscy idą w to. Takie ściemy już poszły bloki, że mamy kilka numerów dla tych, którzy widzą co. Ręce w górę! Przyszłość, ziom, dobry lito, wszystko co się dzieje. zapamiętam wszystko, co wyszło stąd. Niedaleko jest od King of Rock do King of Kong. Szanuj przeszłość, patrz przyszłość, ziom. Dobry beat to wszystko, co się czyni. Matka nie wychowała głupca. Trudna rzecz, czas, kiedy Polska się bała. Jutra mamą nie ma trzy. Zawsze jestem cool, ale wiesz, że jestem od kontele. Nad miną rock the plan. Mówiłaś patrz w oczy, nie na pieniądz. Nie wiesz, kazną dzieją, którzy myślą, że was zmienią. Dawasz mi brata, mówiąc, wspieraj go. Widzę to, kiedy mam w głośnikach hej, jak wow. Pamiętam wszystko, co wyszło stąd. Niedaleko jest od Kingo, krok, Kingo, krok. Szalej przeszłość, patrz przyszłość, ziom. Dobry deal, to wszystko, co się zmieni. Pamiętam wszystko, co wyszło stąd. Niedaleko jest od Kingo, krok, do Kingo, krok. Szalej przeszłość, patrz przyszłość, ziom. Dobry deal, to wszystko, co się zmieni. Na boisko wybiegłem z debiutem Farsight. Jak to wyszło na trawie, prawie 12 lat. Właśnie tak. Znałem smak zwycięstwa, potem smak strachu, karetki, bojca. Jak nosił go stres i brak czasu, wyszedł z tego po dwóch latach. Cały ból świata mam na kartkach. Pytali, wolisz B.I.G. czy Tupaka? Nie wiedzieliśmy nic o tym. Nie przejmował się nikt, co ty? Po czterech latach, żeby swoje złapać, jadę ogarniać. Koleś zakochany, koleś drapał. Dobry wieczór. Nawijałem o hejterach, jak jeszcze nie miałem i mógłbym to nawinąć teraz, gdyby nie zmizali mi jak dojrzewanie, bezrobocie, marnowanie całych dni. Jaki rap, co za bratach mam rufać cały tym. Przynajmniej nie budzę się z wrażeniem, że przespałem cały film. Twoje życie widziałem wczoraj, niemożliwe, grałem z nim. Wszystko jest możliwe, jak ten czas miał jasną wizję. Już mi doradzają, może zaraz zaczną myśleć. Wychodzą płyty jak poradniki, czego nie robić, oni jest to z nami. Raz mentalizm nie daje plamy, producent ten tyk. Wybacz bez, ale na pewno czaisz, że raper na płycie i raper na życie nigdy nie będą tacy sami. Mam ich nawracać, dawać jakieś punkty karne, bo ich to dwudą nie wraca jak do idyla w pusty czwartek. Nie będę pasterzem, niech barany się trują. My mamy nic w głowach, przyglądamy się chmurą. Chyba musiałem w końcu kiedy robię krok w przód i nie przyjmuję z niczym. To jest rok mój i mój numer liczy. Chyba musiałem w końcu dać coś z serca, kiedy opłacają rozwój w parku metrach. Robię krok w przód i nie przyjmuję z niczym. To jest rok mój i mój. Cóż. Nawija się o problemach, kiedy się ich nie ma wcale. Nikt się nie spodziewał, zestrzelimy w Polskę te nawale. Okrutny świat, nie ma zalet, tłumaczenia znamiena. Pamięć buty rap, wiesz tak miałem, nic się nie zmienia, nie ma zalet. Praca, szkoła, żona, konstant, stopni żaru, dodaj ognia. Co się dzieje, to niemola Polska, ruszaj po but. Ej, mam całe życie polaroida. Widzę się na stronach, Forbesa, chcę tylko od was dostać. Problem w tym, że jest trudno i tak. I chociaż cię lubię, koleś, mogę mózgę ci dać. Nie jestem bezdomny, bez formy, bez forsy. Ożeniłem się z grą, bo syper i destropny. Wszystko nowe, oprócz kumpli, bo tych wolę starych. Możesz różno poznać, kim jesteśmy, bo tych, kto jest z nami. Nigdy nie oczekiwali, że coś zrobię dla nich. Więc robię dla nich wszystko, jeśli nic nie wezmą z nami. Tak jest. Kiedy? Robi krok w przód i nie przyjmuje z nic, że to jest rok. Chyba musiałem w końcu dać coś z serca, kiedy robi krok w przód i nie przyjmuje z nic, to jest rok. We'll be right back. saksofonie Marcin Świderski. Zróbcie dla niego hałas! Po pracy w piątek zmieniasz siebie na mela, życie tak dobre, że masz wyrzuty sumienia i niby odniechcenia. Wyraz spojrzenia tego, którzy są spoko, jak nie są skurczy jak teraz. Aha, jeszcze jeden taniec, jeden drink, po szampanie, lampka, kiepskie pocieranie, kiepski jean. Jeszcze jeden sprint, czarujecie same siebie. Ty żarny koc kebaba, to nie żaden rady men. Niby znam zaklęcia, ale jak jest sama nie wiem. Czy to hator, hator już oznacza załatwienie. Nieważne, piłka może nie być łatwa i tak lecą klatki życia przez Instagram. Tak dobrze wychodzisz na zdjęciach i Max Modot widzi w tobie potencjał i to cię napędza, tylko trochę boli już, jak kręcają ci Polskę, to twoje Hollywood. Diabeł ubiera się u krady, nie jesteś aniołem, chociaż zara to jest fakt, co cię star. Próbują ci dawać rady, sami nie dają rady i żyją cały czas. Chyba ubiera się ukrady, nie jesteś aniołem, chociaż zara to jest maks, na co cię stać. Próbują ci dawać rady, sami nie dają rady i żyją cały czas bez zmian. Girl, just tell me that you'll stay. Girl, just tell me that you'll stay. Twoi kumple są gorsi, marzenia są z Polski. Nie ruszają lub nie widzą życie w slow motion. Są prości i są forsy. Ty chcesz w kleszy kamer z odrobiną beztroski. Piszesz na blogu, że to opcja bez sensu. Świat ma cię w uśmie jak obrońca z urzędu. Chcesz coś zrobić, ale to nie jest proste, bo zimno, ciemno, źle w tej Polsce. Patrzy na swoje odbicie w witrynie. Podjeżdża taksi, ty powoli łapiesz technikolor. Spoko odrej, będzie dobrze. Sequel życia twoich starych cały przed tobą. Diabeł ubiera się u prady, nie jesteś aniołem, chociaż zara to jest maks, na co cię stać. Próbują ci dawać rady, sami nie dają rady i żyją cały czas bez zmian. Diabeł ubiera się u prady, nie jesteś aniołem, chociaż zara to jest maks, na co cię stać. Próbują ci dawać rady, sami nie dają rady i żyją cały czas bez zmian. I żyją cały czas bez zmian. Żyją cały czas. Żyją cały czas. Żyją cały czas. Na trąbce Rafał Gańko. Muszę zasnąć i grana czarna jak mój człowiek z Brighton. Twój człowiek z Brighton, ciężko sprostać mentom. Jeźdź po buty i zostaw sprzęt, fal dysko. Tej bity, które masz na album, jak jedyna stara szkoła, jaką znasz to gimnazjum mentos. Użyć dźwięku ze tłustych bandów masz deal. Tak jest szkoda, że to ciuchy hembrud. Ment, nie dostaniesz Fryderyka za beat. Nie dostaniesz Fryderyka za nic. To jest 121 gram cięższy niż jeep, który tu okupuje pierwsze miejsce list. Mów mi, pan wers, nazwijmy to stabilskim, czysta prawda. Jakbym gadał z ręką na Biblii, mam pewność, krzyknij, że to trochę za późno. Zapniesz nas w ramy, chyba jak nas foto na biurko i Mentos! Mentos! Mentos! Mentos! Mentos! Mentos! Mentos! To co masz koncert, każdego dnia jazda. Kiedy mówi potraw znowu, mówię sam nagraj. Muszę mieć w wersach to co on ma w samplach. Każdy wersarka ma być jak wersarka. Nie wiem ile mają jego fanki w talii, ale ma więcej fanku niż fanki daddy. Czysty sampling zgadnij, kto jest beat architekt. Jak być na beatzie, to jak być w Afryce. To woli rytmu orkiestra. Ty, policz szybko kto w wersach ma. U nas serce i buja wersem. A jak ciągle ci się nudzi, to tłumacz refren jak Mentos. Mentos. Mentos. Meetos. Meetos. Meetos. Meetos. Meetos. Meetos. Zróbcie hałas nowego kolegi z pałeczkami, za przeproszeniem. Słyszeliście? Słyszałaś, jedźmy gdzieś, autostrada życia, zjedźmy z niej, zwolnij. Uspokój silnik, wyłącz gaz, 20 na godzinę, niech widzą nas, tak. Szyby na dół, CD na puli, uśmiech jak prawdziwy nas, to. Tracę akcent znów, pewnie złapię go z powrotem, kiedy wrócę na wschód. Moi ludzie, połowa zapisu i widzimy się za rzadko, bo żyjemy za szybko. Jak gramy tenis bistro, to pijemy za wszystko. Widzimy się za krótko, pijemy za szybko. Aha, zresztą wiesz coś o tym, czysto matka miała ciebie często, dosyć ci było ciężko. Rapezy węzą drożyl, bo to jest naszą bombą, wspomnienie kwestią głupoty. Bracie, siadaj w górę, padaj na wschód, chcę was wszystkich z powrotem, więc gadam ja to. To tylko wspomnienia na Bentley, można jechać na wstecznym, ale patrzę w przód. Bracie, siadaj w górę, padaj na wschód, chcę was wszystkich z powrotem, więc gadam ja to. To tylko wspomnienia na Bentley, można jechać na wstecznym, ale patrzę w przód. Patrzę, patrzę. Jechać na wstecznym, ale patrzę, patrzę, patrzę. Jechać na wstecznym, ale moja fura ma 10 lat. Pełen pak, ty czekasz, choć tu ginie krzyczą. Daj mi chwilę na redukcję, zmienię pas. Szczęśli gram poza miastem, we wsteczny patrz więcej. Zawsze wracam do tych samych bloków, chcesz paść na Marymont i za światłami stopu. Centrum stoi, mam na to antidotum. Rzucam na luz, zanim się we mnie wypali spokój. Moi znajomi, znam ich od dzieciństwa. Pamiętam, z kim nagrywałem swój pierwszy freestyle. Część z nich odpadła na starcie. Lubiliśmy białe linie, ale ja te na asfalcie przecinać. Dziś rzeczywistość jest inna. Każdy ma swoje sprawy, gdzie jest spokój, jest przyjaźń. Krążę weselu po pustych ulicach, już świta. Wczoraj przeistacza się dzisiaj. Bracie, siadaj w górę, wpadaj na wschód. Chcę was wszystkich z powrotem, więc gadam ja tu. To tylko wspomnienia na pętli, można jechać na wstecznym, ale patrzę w przód. Bracie, siadaj w górę, wpadaj na wschód. Chcę was wszystkich z powrotem, więc gadam ja tu. To tylko wspomnienia na pętli, można jechać na wstecznym, ale patrzę w przód. Patrzę, patrzę. Jechać na wstecznym, ale patrzę w przód. Patrzę, patrzę, jechać na wstecznym, ale patrzę, co? Patrzę, patrzę, jechać na wstecznym, ale patrzę, patrzę, patrzę, jechać na wstecznym, ale patrzę, co? Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam Wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business.